Zapalniczkę zapalam. Zapalniczkę zapalam, teraz przywoz oficjalnie tak banalnie. Gdy pociesza się, analnie aktualnie koleżanka z osiedla, podwórka biedna załapała dała, bo skończyła się rurka. Z pewnym drogim proszkiem, ale nie do prania. Tak na marginesie spisuje ją koleś w niebieskim berecie. Bo koleś się boska pity, oni się do dziś haremi. Dwóch pociąga jointa, trzeci chyba drzemie. Mnie z kolei krew zalewa, bo usiadł w drzemie. Ale co ta mała plama, ona chyba zjedzie sama, bo to przecież nie rama. Tę to mi zbiera mama w pralce automatycznej, tak jak karabin maszynowy do robienia dziurek w ciele. Te ohydne słowa, też do tekstu w ciele, bo miele językiem, ozorem to woli. Jest mi garle zaschło, napij się koli, gdzieś do woli. Zatelefonuję, z nią knuję plan, bo mam w kieszeni gram. Na raz szkło nabiję, na dwa razy wypalę. Tym się szczerze mówiąc nie przejmuję wcale, ale bardziej tym, że pora kończyć już, bo basta zwrotka jest tuż, tuż, tuż, tuż, tuż, tuż, tuż, tuż, aha. Nie ma dźwięku? Funny? Ale jest! Nieokiełznane napięcie, to nie przegięcie. MC Karol w mojej ręce rozpoczęcie. Plączę się w splocie wyobraźni, w pogoni za perfekcją. Z jakąś obiekcją, guści odbiorcy jak zaborcy. Ustawiają płoty, to powieść jest idioty. Głośna, wrzaskliwa, lecz nic nieznacząca do końca. Do znania rymowania to ambicji, ścieżka na ziemi. Mieszka od krytyki do optyki twego oka, jak ściana szeroka. Znaki układam jak deszcz opada. Widzę go wszędzie, rozpędzam się i pędzę tak szybko. Podążam w kaplicy za nitką egzystencji. Projekt mój na esencji cienia, ucienia różnicy w kaplicy. Oto basto. Podczas rymowania widzę jasność, bo w zgaszeniu zostaję w uniesieniu z mikrofonem i łącznikiem w dłoni. Zrozumiesz wszystko, jeśli poznasz słowa dźwięku fonii. Mikrofonii. Dźwięku fonii. Mikrofonii. Dźwięku fonii. Maxi jak taksi, poruszam się po mieście pełnym gracji i racji. Nie mogę przyznać tobie, więc słuchaj mego rymu. Tego i kolegi niejednego, nas nie ma gangsterki. Nie gramy sobie w pierdzi, moja dłoń i mikrofon. To jedna wspólna broń, jak do nieba leci słoń różowy. Tylko do połowy, nie całkiem prawdziwy, powalone bariery do hip-hopowej sceny. Nasze rymy zamieszkają w kaplicy, na tej samej ulicy. Siedzimy na grzędzie, od roku w pierwszym rzędzie. Czasami stanę z rzędu i idę na plener. Przykładam, przyciskam, rozpieram kolor z bliska. Filip cię nie nudzi i coś tam rzuci. 3, 2, 1, próba spraju. Ala, chyba mikrofonu, wezmę go w swe ręce, wygłoszę orędzie. Słyszę bicie dzwonu, więc nie idę do domu. Nie idę do domu, nie idę do domu. Ej, nie idź do domu, stary. Nie idź do domu, bo przecież nie masz balonu ani żadnego innego pontonu.